دست امریکا او ظالم و خائن حواله امریکا حتی بعنش که دخونا که چو خورته مدایه امی بوان را شر بکن حتی بنقطا خونا خویا داوین کجنا خوردنا ورنه بر دنیا کتیه دست گر گل شرق گل غرب جیهاج هفدو کر کر کر ایدی گشت متب خور که جولا واسه وی کر شیوان نول بخت ومه برگری مجخور بر حیدر ناب خلق مه تانون چه دجمنان هینه چونش گوه مه گیلی و باد نگران لان قرا گیشتن هف گرلی هف دو جیویان ناهلن هر نهندر ایکو بخوینن قرآن گجنا خوردنا ورنه بر دنیا کدیه دست گر گل شرق گل غرب جیهاج هف دو کر کر کر ایدی گشت متب خور که چولا واسه وی کر شبن لول بخت ومه برگری مجخور بر اوی در با پرمزن دیرج گوانه دجمن لینی شانه دیر گردن بردان دل خلق من گر گر گرش هف خستن که چولا و خلق من بوینه بینه سر خوابون جینا قرآن خلق من گجنا خودنا ورنه بر دنیا کتیه دست گر گل شرق گل غرب جیهاج هف دو کر کر کر ایدی گشت متب خور که چولا واسه وی کر شیوان نول بخت ومه گرگری مجخور بر ای دجمن دین من حزب الله مهاتن و آزاد کن خلق من به خزمت و خباتن شتر نامین وار من خورد اسلام واهاتن و باقش کن عرض آمن به تکبیر و سلاتن کجنا خوردنا ورنه بر دنیا کدیه دست گر گل شرق گل غرب جیهاج هف دو کر کر کر ایدی گشت متب خور که چولا واسه وی کر شیوان نول بخت ومه گرگری مجخور بر شیوان